Więcej informacji, szkolenia, polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Były szef KNF-u dwa najbliższe miesiące spędzi w areszcie. ABW sprawdza, kto i dlaczego wysyłał fałszywe SMS-y, podszywając się pod Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Kolejni Polacy dołączyli do Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Sąd w Katowicach podjął decyzję. Zdecydował o aresztowaniu na dwa miesiące byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka H. A wniosek w tej sprawie złożyła prokuratura po dwóch dniach przesłuchań. Tak uzasadniał go Tomasz Tadla z Katowickiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Są ustalenia, które wskazują na to, iż w tej sprawie może dojść do obawy matactwa ze strony podejrzanego, a także, że przemawia za tym surowa kara, która mu grozi. Według obrońców Marka H. nie było podstaw, żeby zastosować areszt. Były szef KNF-u jest podejrzany o przekroczenie uprawnień jako funkcjonariusz publiczny w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez inną osobę. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Mężczyzna we wtorek został zatrzymany przez CBA. Według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego Marek H. złożył propozycję korupcyjną. Przychylność dla jego banku w zamian za 40 milionów złotych. Trwa śledztwo ABW w sprawie fałszywych SMS-ów, które rzekomo miały być ostrzeżeniami z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Mieszkańcy jednej z gmin na wschodzie Polski dostali na telefony wiadomości wzywające, żeby zgłosić się do gminy w związku z sytuacją na Ukrainie, gdzie wprowadzono stan wojenny po ataku Rosjan na ukraińskie okręty na Morzu Azowskim. Funkcjonariusze ABW sprawdzają informacje o fałszywych SMS-ach w dwóch gminach, w podkarpackich Duklach i lubelskim Horodle. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. ABW rozpoczęło działania wyjaśniające tę sprawę. Burmistrz Dukli Andrzej Bednar przyznaje, że do gminy zadzwonił mężczyzna zaniepokojony SMS-em o rzekomym wezwaniu RCB w związku z sytuacją na Ukrainie. No wczoraj byłem zaskoczony, że jakby dostał taką informację, czy to jest prawda, czy to są jakieś żarty. Nieprawdą jest jednak, że poza tą jedną osobą ktokolwiek potwierdził, że dostał podobnego SMS-a. Jednak ta informacja wywołała efekt kuli śnieżnej w internecie. Czy był to tylko żart, czy celowe działanie osoby chcącej wywołać strach i zamieszanie, to ustalają służby. Z moich informacji wynika, że funkcjonariusze rozmawiali już z mężczyzną, który dzwonił do gminy Dukla. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Z narażeniem życia ratowali ich podczas wojny Żydów. Teraz dołączają do Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 10 medali i dyplomów wręczono w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Odebrali je potomkowie uhonorowanych. Tadeusz Bukowiński. Odbieram w imieniu moich rodziców Leona i Jadwigi Bukowińskich, którzy uratowali w czasie okupacji tu w Warszawie rodzinę Borensteinów. Ojciec przywiózł ich do naszego domu na Grochów i tam oni mieszkali. Myśmy ich traktowali jak rodzina. Janusz Stępiński. To była rodzina, babka, matka z dwojgiem dzieci. Pod podłogą mieszkali. No ojciec musiał utrzymać, bo sam miał trójkę dzieci. Każda historia jest niesamowita i każda historia jest historia bohaterstwa. Na świecie jest prawie 27 tysięcy osób wyróżnionych medalami Sprawiedliwe wśród Narodów Świata. Wśród nich najwięcej jest Polaków. Prezydent Donald Trump nie podjął jeszcze decyzji, czy spotka się z Władimirem Putinem podczas zbliżającego się szczytu grupy G20 w Argentynie. W wywiadzie dla dziennika New York Post negatywnie ocenił to, co stało się na Morzu Azowskim, ale powstrzymał się od krytyki rosyjskiego prezydenta. Z Waszyngtonu relacjonuje Marek Wałkuski. Nie podoba mi się to. To nie powinno było się wydarzyć. Tak Donald Trump skomentował zatrzymanie przez Rosję trzech ukraińskich okrętów. Prezydent USA zaznaczył jednak, że nie ma jeszcze pełnego obrazu sytuacji, jaka miała miejsce w minioną niedzielę w Cieśninie Kerczeńskiej. Jest pytanie, czy dano ostrzeżenie, czy ukraińskie okręty powiadomiły, że się zbliżają. Zastanawiał się prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump powiedział, że dopiero po otrzymaniu pełnego raportu na temat incydentu podejmie decyzję o ewentualnym odwołaniu spotkania z Władimirem Putinem podczas szczytu G20. Raport taki przygotowują dla amerykańskiego prezydenta doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego. Donald Trump wyrusza do Argentyny po południu czasu polskiego. Rosjanie twierdzą, że jak dotąd nie otrzymali z Białego Domu sygnału o planach odwołania szczytu Trump-Putin. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do Muzeum Narodowego w Krakowie trafią dwa dzieła Stanisława Wyspiańskiego, kupione dzięki dotacji resortu kultury. To autoportret z 1897 roku i portret doktora Jana Raczyńskiego z 1904, mówi dyrektor muzeum Andrzej Betlej.

Życzliwie przypomnę, że sponsorem wczorajszej porannej audycji Zapraszamy do Trójki była literka B. I dziś państwo dopytują, czy sponsorem muzycznym dziś rano będzie szeroko pojęty zimno. Nie idźmy tą drogą, nie będziemy aż tak epatować, jeśli mogę użyć tego słowa. 12 minut po 6. No a dziś mamy taki wolny przebieg, ale mam nadzieję, że zagramy bardzo ładnie i się państwu spodoba. Do 9 zapraszamy do Trójki, poranna zmiana kłania się, mówi dzień dobry jeszcze raz. No i zapraszamy, a będzie tak. You're like a child with old eyes, cynical and sensible, always full of surprise. You travel far and wide, looking for the feelings lost inside you. They don't understand you, no, until it's too late. With everything they've handed you on a silver. Now give me this mountainside, cool water to light aside. Give me these two strong eyes to see the difference between truth and lie. Oh, give me this feeling when you kiss me, baby, every day and every night. That's all I need, yes, everything else gonna be alright. Poranne śniadanie. Pytanie, to chciałem powiedzieć. 15 minut po 6, a pani Marysia informuje, że Beskid niski, minus 15. Jakie tam zimno? No, 71335 SMS-owo, ranek @polskieradio.pl. Mogą się państwo pochwalić, bo rzeczywiście chyba jest dosyć chłodno o poranku. No a poza tym oczywiście przy telefonie Piotr Łodej. 2273. Co my dziś? Zapraszamy do Trójki. I zapraszamy do rozmowy w wielu sprawach. Unia pod lupą dziś się pojawi. To mniej więcej 7.40 zapraszamy, a porozmawiamy o reakcji Unii Europejskiej na ostatnie wydarzenie na Morzu Azowskim. Zapraszamy Beata Płomecka z Brukseli. Zapraszamy także do wysłuchania salonu politycznego Trójki. Gościem Beaty Michniewicz dziś będzie Witold Waszczykowski. 8.13, salon polityczny Trójki. Będzie właściwie jeden bilet na zbliżający się poniedziałkowy koncert Sir Paula McCartney. Zapraszamy. A poza tym lubię, bo polskie. Będziemy na gali, ta gala wczoraj wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Porozmawiamy także ze zwycięzcami. Teraz są już meble wegańskie. To jest też rzecz, która jest nowa. Meble, których nie ma komponentu zwierzęcego. O meblach wegańskich między innymi będzie. Taka propozycja. To już niedługo, za kilka minut. A poza tym dziś oczywiście jak zwykle projekt Tata. Żeby namówić dziecko do codziennych obowiązków, czasem trzeba użyć sposobu. Może to być na przykład, no co, na przykład może być gra. Przed mistrzostwami świata ja wręczyłem Kaziowi złoty sygnet z napisem Polonia Warszawa. I to ciekawe, że przed meczem z Niemcami, myjąc w łazience ręce, zostawił na umywalce. A, to będzie o Polonii Warszawa także. To już tak, rzeczywiście. Przed dziewiątą o zespole sportowym Polonii Warszawa porozmawiamy. A jeśli chodzi o projekt Tata i tę grę... Dziecko rozkłada wspólnie z rodzicem sobie karty, następnie przystępuje do działania, czyli bierze pierwszą kartę i na przykład powiedzmy ubiera się po wykonaniu tej czynności, odwraca kartę ratunkową buźką do góry. I co? I proszę posłuchać, 7.20, projekt Tata. Wcześniej oczywiście doktor Tomasz dziś będzie trochę miksował. Chemik, naukowiec zaczyna mieszać i na przykład tworzy lody, które mają kolor czekoladowy, ale mają smak buraków. I co wtedy? I co wtedy? Pytania z kosmosu. 15 minut po 7. Przed 7 Krzysztof Szubzda odkryje dzisiaj całą prawdę. Mamy dziś 333 dzień roku. I co w związku z tym? I proszę posłuchać urywków z kalendarza. A tam... Czy wiecie państwo, że jeśli wsadzi się orkiestrę do pociągu i każe jej grać jeden dźwięk, to ten dźwięk w miarę zbliżania się pociągu będzie się podwyższał, a w miarę oddalania będzie się obniżał. I dlatego pociągi robią ziu. Zdaje się, że tak. 18 minut po 6. Zapraszamy państwa do Trójki. To za chwilę będziemy na gali. tak spokojniej się chwilę zrobiło. 22 minuty po 6. To sobie teraz posłuchamy. Partnerem głównym rankingu Lubię Bo Polskie jest PKN Orlen. Partnerem nagrody Lubię Bo Polskie jest Grupa Azoty, polski producent nawozów mineralnych. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Partner gali Lubię Bo Polskie. Zapraszamy do Trójki. I musimy sobie jasno powiedzieć, że mamy się czym pochwalić. Polskie marki i produkty podbijają rynek nie tylko ten rodzimy, ale także zagraniczny. I by uhonorować najlepszych przedsiębiorców, Polskie Radio przyznało wczoraj wyróżnienia w 5 kategoriach. Najlepszy polski produkt, ekologiczny, usługa, produkt eksportowy, innowacyjny i polska marka. O tym, że niezbędne jest promowanie polskich produktów, przekonuje Arkadiusz Ekiert, dziennikarz ekonomiczny Polskiego Radia oraz przewodniczący kapituły Lubię Bo Polskie. To jest zacna idea, żeby promować polskie produkty, nie tylko produkty, ale i usługi. Wciąż mamy z tym problem. Polskie firmy bardzo często produkują polskie produkty na przykład pod obcymi markami. No, czas najwyższy, żeby ktoś kojarzył nasz produkt właśnie z Polską na całym świecie. Przechodzimy do najważniejszego punktu naszej gali, to jest do wręczenia nagród Lubię Bo Polskie 2018. Pierwsze miejsce w kategorii najlepszy polski produkt ekologiczny 2018. Zajęła firma Symbio Polska S.A. Żywność ekologiczna. Symbio jest pierwszą polską firmą działającą na rynku żywności ekologicznej. Grzegorz Stupnicki, Symbio Polska S.A. Powstaliśmy 20 lat temu. Od tamtej pory staramy się propagować żywność zdrową, produkowaną w Polsce z polskich naturalnych surowców. Kategoria najlepsza polska usługa. Aplikacja, która promuje bezpieczeństwo. Na czym polega? Wystarczy kupić polisę w Link 4. Krzysztof Kosiński, Link 4. Wystarczy ściągnąć aplikację, zainstalować na telefonie i włączać ją podczas jazdy samochodem. My na podstawie naszych analiz jesteśmy w stanie wskazać, który styl jazdy zasługuje na wyższą lub niższą nagrodę. Poznajmy laureata w kategorii Najlepszy Polski Produkt Eksportowy 2018. Przypada fabrykom mebli Forte S.A. Meble. To gdzie te meble Forte możemy zobaczyć? W jakich krajach? Proszę Pani, w 40 krajach. Maciej Formanowicz, prezes zarządu Forte S.A. Poza Ameryką Południową, tam nie sprzedajemy, a tak jesteśmy wszędzie. A chętnie za granicą kupują meble, chętniej niż w Polsce częściej? W Niemczech wymienia się meble co 6 lat. Na meble jest moda. W Polsce jak już je wstawiam, to stoją, aż się rozpadną. Teraz są już meble wegańskie. To jest też rzecz, która jest nowa. A co to są meble wegańskie? Meble, których nie ma komponentu zwierzęcych. Kategoria Polski Produkt Innowacyjny 2018. Innowacyjna aplikacja ICO, która zamienia telefon w mobilny oddział banku, z którego klienci mogą korzystać o każdej porze i z dowolnego miejsca. To jest Państwa nagroda, Państwa zasługa. Jak będzie wyglądać w przyszłości nasz kontakt z bankiem? Może wystarczy już tylko telefon? Ten mobile na 100. Radosław Janusz, PKO Bank Polski. To nie jest tak, że to jest jeszcze ciekawostka, to jest przyszłość, to jest w przód. Na pewno można przewidzieć, że to będzie nadal rosnący rynek mobile. W konsekwencji klienci będą w stanie powiedzieć, dobra, jestem gotów na to, aby wykorzystać telefon do kontaktu z bankiem. W kategorii Polska Marka 2018 otrzymuje firma Hortex, spółka z OO. Powoli zmienia się taka tendencja, która kiedyś jednak gdzieś obowiązywała, że to, co zagraniczne, było lepsze, ale chyba powoli to, co polskie, jest lepsze. Porównując nasze produkty z produktami zagranicznymi, ja powiem, że nie tyle nie mamy się czego wstydzić, co mamy czym się chwalić. Paweł Gurgala, firma Hortex. One słyną przede wszystkim z jakości i też z tego, że są po prostu zdrowe. Ranking Lubię Bo Polskie. W tym roku została przyznana jeszcze jedna nagroda w kategorii firma stulecia za wybitny wkład w rozwój ekonomiczny kraju. Uhonorowany został PKO Bank Polski S.A., a galę wręczania nagród obserwowała nasza reporterka Monika Suszek. Partnerem rankingu Lubię Bo Polskie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Partnerem rankingu Lubię Bo Polskie jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Sponsorem audycji była Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Partner gali Lubię Bo Polskie. A jeśli chodzi o muzykę, to też bardzo lubię, bo polskie. Klaus Mittwoch. Mamy swoje sny i swoje drogi, tak jak gwiazdy, rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiecz i wszystkim życzymy źle nam z oczu patrzy. Tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów i nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Za długi przyjdzie płacić. Kiedy już będzie pełno krwi, wtedy nie krzyż mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Michał niebywale delikatnie zasygnalizował, że 6:30 już minęła. Krzysztof Zyblewski. Podejrzany o przekroczenie uprawnień był szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek H. aresztowany tymczasowo na 2 miesiące. Sąd Rejonowy Katowice Wschód w nocy uwzględnił wniosek prokuratury, która tłumaczyła go obawą matactwa i grożącą karą do 10 lat więzienia. Obrońcy Marka H. już zapowiedzieli zaskarżenie decyzji sądu. Były szef KNF-u we wtorek został zatrzymany przez CBA, potem przez 2 dni był przesłuchiwany w prokuraturze w Katowicach. Podczas składania zeznań H. nie przyznał się do winy. Nawet do końca dnia może potrwać akcja gaśnicza na płonącym od wczoraj składowisku zużytych opon w Żorach w województwie śląskim. Z ogniem największym w ostatnich miesiącach w regionie wieczorem walczyło 20 zastępów strażaków. Pożar został opanowany, ale dogaszanie może jeszcze potrwać. Przyczyny nie są na razie znane. Ogień objął przede wszystkim wysokie na 6 metrów sterty zużytych opon zajmujące około 15 tysięcy metrów kwadratowych. Spłonęła też hala z urządzeniami do recyklingu wyrobów gumowych. Udało się uchronić sąsiednie budynki magazynowo-produkcyjne, choć one również zostały nadpalone. Unia Europejska wezwała Rosję do natychmiastowego zwrotu ukraińskich okrętów oraz bezwarunkowego uwolnienia załóg. Potępiła łamanie prawa międzynarodowego i zadeklarowała wsparcie dla władz Ukrainy. Oświadczenie w imieniu 28 państw opublikowała szefowa unijnej dyplomacji. Nie ma w nim groźby ewentualnych sankcji. Według prezydenta Rosji Władimira Putina incydent na Morzu Azowskim był ukraińską prowokacją. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, jedynie na krańcach zachodnich i na północnym wschodzie okresami duże. Na wschodzie i północnym wschodzie początkowo mgła, ograniczająca widzialność do 300 metrów, temperatura maksymalna od minus 6 stopni. Na Suwalszczyźnie i na Podhalu około minus 2, w centrum do plus 3, na południowym zachodzie tam najcieplej.

poczyta na dzień dobry. Zeblion. Panie Marku, ale pan narobił. Chciałam tylko powiedzieć, że modelki numeryczne to te, które w boksie noszą tablice. Dzięki, hej. Seria 11.7. Dzień dobry. Uciekasz od tematu? Nie. Nie. Są też takie, które z numerami chodzą na wybiegu i potem są wybierane na miss tego i owego. I to każda z nich mogłaby być modelką, mają numerki, więc to się też by zgodziło. Słyszałem, że o pogodzie pan dzisiaj rozważania snuje o poranku. Jak zwykle. Ja też umiem przepowiadać pogodę, jak nawet jeszcze jak nie wstaję z łóżka, to wiem, czy za oknem jest śnieg, czy nie. Mhm. Po czym pan wnosi? Po takim odgłosie traktorka, który sąsiad kupił kilka lat temu i odśnieża, kiedy tylko jest śnieg i odśnieża wcześniej, bardzo rano wcześniej. Nie będę ukrywał. Taki traktorek może być marzeniem wielu osób. I też przekleństwem wielu innych. A jeśli chodzi o traktorki i ciągniki, to dziś Ursus na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Nigdy nie zaczynaliśmy chyba, a może, ale nie, rzadko. Firma, którą kieruje Karol Zarajczyk, rozmawia z inwestorami o poszczególnych dywizjach produkcyjnych. Brzmi groźnie, ale jest otwarta na kupców całego biznesu ciągnikowego. A spieniężenie części majątku to jeden z ratunkowych pomysłów producenta ciągników. No może ktoś sobie chciałby pod choinkę kupić taki Ursus cały. Ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Ale cały Ursus, to proszę a, bardzo. Cały. pulsie biznesu jest na to pomysł. W ogóle święta idą, widać, rozdawanie prezentów trwa w najlepsze. Po pierwsze, emerycie, nie zapłacisz podatków. Sejm zajmie się rewolucyjnymi zmianami, o którym to pomyślę. Dzisiaj pisze Super Express. Marszałek dla posłów też ma prezent. Posłowie będą pracować jeszcze mniej. To taki prezent od marszałka Kuchcińskiego. Pisze dzisiaj Fakt na pierwszej stronie. Rząd gotów wspierać jest firmy, choć nie za darmo w tym wypadku. Resort przedsiębiorczości buduje organizację, która ma ułatwić polskim pracodawcom lobbowanie w Brukseli pod warunkiem, że za to zapłacą i to nawet 180 tysięcy złotych miesięcznie. Pisze Dziennik Gazeta Prawna. Leasing, da się uratować podatkowe korzyści. Fiskus zgadza się, by firma rozliczyła wszystkie raty, jeśli umowę na auto podpisze do końca roku. No, właściwie nic, tylko brać, można powiedzieć, czytając dzisiejsze poranne gazety. Co poza tym? No, jednak jest łyżka dziegciu, bo rząd nie słucha biznesu. Czytamy również w Rzeczpospolitej na stronie pierwszej. Przedsiębiorcy skarżą się do prezydenta, twierdzą, że coraz częściej łamane są zasady konsultacji projektów ustaw i chcą mediacji. Jeszcze nieco niżej o tym, że polski węgiel jest wbrew unijnym planom. Ogłoszona przez Komisję Europejską strategia nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 roku to cios dla resortu energii, który przed kilkoma dniami przedstawił własną wizję rozwoju polskiej energetyki, uwzględniającą dalsze spalanie węgla. Musimy wyjść z węgla nie tylko z uwagi na światowe trendy ochrony środowiska i klimatu, ale z najprostszej przyczyny nie mamy go w dostatecznej ilości i skazujemy się na import tego paliwa, alarmuje Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, cytowany przez Rzeczpospolitą. No i tym sposobem doszliśmy do spraw klimatu. Szczyt klimatyczny zatruty, pisze Gazeta Wyborcza. Dziś, tuż przed startem szczytu w Katowicach, rząd wybrał strategicznych partnerów wydarzenia, a wśród nich spółki węglowe, najwięksi truciciele środowiska w Europie, pisze Wyborcza. Wyborem partnerów oburzone są zagraniczne media, ekolodzy i aktywiści walczący o czyste powietrze. Czytamy na stronie pierwszej. Wewnątrz numeru to z doniesień oświatowych. Po pierwsze, Poznań chce wprowadzić zasadę: nie zaszczepiłeś dziecka, trudniej będzie ci dostać dla niego miejsce w żłobku. Ten tekst dziś na stronie czwartej. Prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu do Sejmu trafi obywatelski projekt Szczepimy, bo myślimy, który zakłada zaostrzenie przepisów przy naborze także do przedszkoli. Ministerstwo Edukacji Narodowej z kolei na nowo podzieli subwencje. Resort wycofał się z pomysłu premiowania szkół ograniczających zmianowość. Chce, by bardziej opłacalne było stawianie na mniejsze klasy, donosi Wyborcze. To może być przełom w leczeniu udaru, pisze nasz dziennik. 7 ośrodków w Polsce rozpoczyna program trombektomii mechanicznej. Przełomowa kuracja polega na usuwaniu skrzepliny z dużych tętnic wewnątrzmózgowych. Jednym z realizatorów programu leczenia ostrej fazy udaru jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, gdzie pacjenci kierowani są do kliniki neurologicznej i pracowni radiologii zabiegowej. Pilotażowy program rusza w najbliższą sobotę, pisze nasz dziennik. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że Żydzi czują się bezpieczniej na konserwatywnym wschodzie Europy, bezpieczniejsi w Polsce niż na zachodzie. 96% Żydów z Polski, Czech i Rumunii czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Z kolei na zachodzie kontynentu takie odczucia ma jedynie 76% ankietowanych. Takie są wyniki badań przeprowadzonych przez International Center for Community Development, żydowską organizację z siedzibą w USA. Oznacza to, że bardziej przyjaznym miejscem dla Żydów są kraje Europy Wschodniej, często paradoksalnie oskarżane o antysemityzm przez środowiska liberalne, pisze Gazeta Polska codziennie. Pisze także o kolejnych Polakach uhonorowanych za ratowanie Żydów odznaczeniami Sprawiedliwe wśród narodów świata. No i jeszcze o tym, że Polska zyskała nowego, jak to powiedzieć, sojusznika. Jeśli chodzi o batalię o pieniądze z nowego budżetu i te grożące nam sankcje za brak praworządności, służby prawne Rady Unii Europejskiej kwestionują pomysł komisji zakładający obcinanie funduszy dla krajów, które mają problem z praworządnością. Czy Bruksela falandyzuje prawo? Pisze dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna. Pyta też na pierwszej stronie. Powiedziałem, że tygodniki sobie zostawimy na dziś, te wczorajsze również, więc dodajemy, że w Tygodniku Powszechnym Niewydolne Państwo Panów, to jest tytuł rozmowy z profesor Ewą Łętowską, który wewnątrz numeru, w Gazecie Polskiej Sławomir Nowak wraca na okładkę. To Nowak narzucił lukę VAT-owską, mówi profesor Elżbieta Chojna-Duch, która niedawno przed Komisją VAT-owską była była przepytywana. W polityce człowiek, który stracił twarz. Opowieść o nim, jak radny Wojciech Kałuża w pojedynkę zmienił wynik wyborów, to tytuł okładkowy. A w Gościu Niedzielnym, który namawia do przeżycia Adwentu w mocy Ducha Świętego, przeczytają Państwo wewnątrz numeru także o tym, jak to z tymi pieniędzmi Orlenu i Kubicą jest, bo to rozmowa z prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem. No i o książkowych klubach dyskusyjnych. Tak naprawdę dyskusyjny klub książki może założyć każdy. Wystarczy pasja czytania i chęć dzielenia jej z innymi. Lubisz czytać i rozmawiać o literaturze, a niekoniecznie jesteś jej znawcą. Dołącz do takiego klubu albo po prostu sam go załóż. Apeluje tygodnik Gość Niedzielny w tym numerze. Bardzo panu dziękujemy, panie redaktorze. Trudno. I witamy słuchaczkę. Mój syn Piotr jest podchorążym i dzisiaj jest dzień podchorążego. Czy można by było tym chłopakom złożyć i dziewczynom złożyć życzenia i puścić im jakąś piosenkę? I dziewczynom, zdecydowanie tak. No i teraz mieliśmy mały problem, bo Michał chce, żeby zagrać piosenkę, gdy piosenka szła do wojska. Może być? Może. I teraz mamy dwie wybrane inne troszkę, Michał, niestety. I było losowanie. Lepiej. I wygrał ten utwór. Losowaliśmy, no i tak wyszło. No tak wyszło za 9 minut 7. Ale wszystkiego dobrego oczywiście. Urywki. Urywki z kalendarza. Spotkania czwartkowe, Krzysztof Szubzda. Witam Państwa 29 listopada, w dzień, w którym wydarzyło się wiele naprawdę wyjątkowych rzeczy. Nie żartuję. Na przykład dokładnie 57 lat temu szympans Enos dwukrotnie okrążył Ziemię w ramach misji kosmicznej Merkury Atlas. Po wylądowaniu był ponoć w wyśmienitym nastroju i chętnie podawał łapę do gratulacji. Był pierwszym szympansem, który przetrwał 3 godziny w stanie nieważkości i pierwszym, który znalazł się na orbicie okołoziemskiej. Nikt z nas nie osiągnie pewnie tyle co Enos w dziedzinie podboju kosmosu, no ale nie ma co się załamywać, można kosmos podbijać też teoretycznie, jak to robi angielski kosmolog John David Barrow, który dziś obchodzi 66. urodziny. Nigdy nie był na orbicie okołoziemskiej, ale jest laureatem nagrody Templetona. Zresztą sam Templeton też urodził się 29 listopada 106 lat temu. Natomiast 119 lat temu powstał klub sportowy FC Barcelona. Barcelona, mam nadzieję, wygrała wczoraj z PSV. Niestety nie wiem tego, bo nagrywam ten tekst przed meczem, ale nawet jeśli Barcelona przegrała, to przynajmniej były trener PSV, Huub Stevens, ma dzisiaj wyjątkowo radosne 65. urodziny. Mało kto o tym wie, ale rówieśniczką FC Barcelony była też pewna włoska kucharka Emma Morano, która urodziła się w niewielkiej piemontskiej wiosce 29 listopada 1899 roku i byłaby dziś obchodziła wraz z Barceloną 119 urodziny, ale niestety zmarła jako 118-latka w grudniu zeszłego roku. Pytana o przepis na długowieczność wyznała, że jadła każdego dnia 3 surowe jajka i paczkę herbatników. I tę poradę dedykujemy Jacquesowi Chiracowi, który dziś świętuje 86. urodziny. Chciałem zaśpiewać panu prezydentowi jakieś joyeux anniversaire, ale pewnie śpiewają mu dziś lepsi ode mnie i grają mu całe orkiestry. A właśnie, czy wiecie państwo, że jeśli wsadzi się orkiestrę do pociągu i każe jej grać jeden dźwięk, to ten dźwięk w miarę zbliżania się pociągu będzie się podwyższał, a w miarę oddalania będzie się obniżał. Taki eksperyment zrobił ponoć pan Doppler, który urodził się 215 lat temu w Salzburgu, w mieście, gdzie urodził się i Mozart, i von Karajan, i wielu innych znanych muzyków, więc łatwo pewnie było skompletować orkiestrę chętną do grania jednego dźwięku w pędzącym pociągu. Tyle wyjątkowych rzeczy zdarzyło się 29 listopada, ale najbardziej wyjątkowe jest to, moi drodzy trójkowicze, że mamy dziś 333 dzień roku. Otóż to, o właśnie. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Szubzda, jeśli chodzi o Barcelonę, no to wygrała. 2-1 było. To przez ciebie on wraca do domu nad ranem, wierząc w jedno, przepraszam za tysiąc wygłupstw. To przez ciebie jej płacz nocą słyszę ze ściany. Gdy mu dłoń ściskasz w pięść, co opada na stół. Oskarżam cię o łezpomienie, o samotnienie, zdradę i gniew. Oskarżam cię o pocierpienie, wojen płomienie, przelaną krew. Jest to stero. Nie sercem, lecz czuć rozumem. Chcesz, by wierzył, że kocha mnie. Nas sprzedaż jest. Ty mówiłeś, że strach lepszy jest niż szacunek, więc mu broń wkładasz w dłoń i wciąż każesz mu biec. Oskarżam cię.